Chodzi przemianę obok produkcji, także fantastyczne miejsca pofabryczne, które zamienią się za kilka lat w park łączący sztukę z biznesem, sztukę z ludźmi, którzy działają na rzecz kultury. W tym miejscu właśnie już za kilkanaście sekund rozpocznie się koncert gwiazdy dzisiejszego wieczoru, niemieckiego pianisty, kompozytora, który odbył bardzo sumienną edukację, który pianino, fortepian od najmłodszych lat ukochał, ale jednocześnie w pewnym momencie klasycznej edukacji stwierdził, że nic mu nie przyniesie tak wiele fantazji w graniu jak przygoda z jazzem. Tę przygodę także ma za sobą i znają go wszyscy, którzy kiedykolwiek posłuchali płyty Nilsa Frama albo mieli okazję być na jego koncercie. Jego koncerty, jego spotkania z publicznością są bardzo szczególne. Każde z nich traktuje bardzo indywidualnie. Można się zresztą o tym przekonać, słuchając koncertowej płyty, która ukazała się niedawno. Mam nadzieję, że jesteśmy gotowi i że gotowi są także słuchacze, którzy są przed radioodbiornikami, bo na pewno gotowa jest publiczność tutaj na terenie Fabryki Porcelany na spotkanie z Nilsem Framem. W związku z tym podsłuchajmy, co się dzieje na sali. Ja jestem dwa piętra niżej, w związku z tym nie widzę, czy artysta wychodzi na scenę, czy nie, ale zakładam, że uda nam się przeprowadzić nasz plan skoordynowania artysty na piętrze z naszą anteną. Good evening and thank you for the second warm applause tonight. You like this building as well? Yes. Have you ever been here? Anybody? No. Me neither. Gonzalez, the piano player, wrote on this Twitter thing when we made a photo that I should watch out because he cut his head open here once before and was bleeding all over the stage, and he wishes me very well. And that's very nice of him, but I think he has also not been here. He might confuse this with some other old half falling apart factory building. It's actually totally safe. Just watch out for the holes in the floor. There are actually some minor holes. And maybe avoid to dance like in the same time too much. You know the stories with bridges and soldiers and stuff. Yes. We are actually all quite scared. But that creates a nice dynamic for the music as well. I think I want to use that fear I'm having here tonight to transform it into something really enjoyable. And this is what's going to happen now. So please enjoy. Yes, thank you. Thank you. so much. Thank you. Having a great festival so far? Okay. I hope the festival owners didn't hear that. Are you having a great festival so far? Brilliant. I heard that the people from Katowice are some of the most excited in all of Poland. But I'm also a quiet guy, usually. Like you guys. Right? I really appreciate when an audience is listening and also just don't clap for every stupid joke somebody on stage makes. It's I like you guys. Okay. Great. Just some music I composed when I was after I was falling out of bed and breaking my thumb. And the left thumb was broken and I couldn't play piano, so I played anyways, but only with 9 fingers. And I had a silly idea to record 9 songs, one for each finger. And I want to play one of those songs for you guys now, but with 10 fingers, if that's okay. But it's definitely possible to play it with 9 fingers. Anybody of you has 9 fingers? That's good. Otherwise, that would be a piano song you definitely could play, even if you had 9 fingers. And it's called You, because it's for you. Thank you. Thank you very much. Thank you. w Katowicach w finale 9. festiwalu Tauron Nowa Muzyka. To piękny finał po tych dniach, które czasami atakowały nas decybelami. Wyciszony, piękny koncert. Na scenie od lewej strony zdezelowane pianino, klawisze, przetworniki elektroniczne i fantastyczny fortepian. A Nils Fram podczas tego występu, którego słuchaliśmy wspólnie, przenosił się od jednego instrumentu do drugiego. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy z Katowic, a ja biegnę słuchać tego koncertu dalej. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A przed 21 jeszcze kilka informacji dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Będzie tak, jedna zła, dwie dobre. Zła to taka, że w województwie dolnośląskim na S8 mamy utrudnienie na odcinku Wrocław-Oleśnica. W Michałowicach tam zderzyły się dwa samochody osobowe. W kierunku Wrocławia policja kieruje ruchem przez pobliski MOP Michałowice. Na jezdni w kierunku Oleśnicy zablokowany jest lewy pas ruchu. Nie ma natomiast już utrudnień na S8 w województwie wielkopolskim na odcinku Kępno-Wieruszów, gdzie samochód osobowy uderzył w latarnię. Ruch w kierunku Warszawy odbywał się jednym prawym pasem, teraz już odbywa się normalnie. A w województwie łódzkim przywrócono już normalny ruch na drodze krajowej nr 12 na odcinku Piotrków-Trybunalski, Opoczno w miejscowości Kliny. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. I mija już powoli 21. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zaledwie dwóch byłych strażników Auschwitz-Birkenau może odpowiedzieć za swoje czyny, choć niemiecka prokuratura dostała informację o kilkudziesięciu. W odpowiedzi na rosyjską propagandę rozpoczął nadawanie anglojęzyczny ukraiński kanał telewizyjny. W tym serwisie Trójki także o akcji, dzięki której dzieci z najuboższych rodzin dostaną tornistry książkami i przeborami szkolnymi. Ostatni żyjący strażnicy z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau prawdopodobnie w ogóle nie staną przed sądem. Jak donosi niemiecki Der Spiegel, prokuratura zawiesiła większość postępowań w tej sprawie. O szczegółach opowie nasz korespondent w Berlinie, Wojciech Szymański. Pod koniec ubiegłego roku niemiecki Urząd Ścigania Zbrodni Nazistowskich przekazał prokuraturom w Niemczech ponad 30 zawiadomień o wciąż żyjących i nieukaranych strażnikach z Auschwitz. Śledczy rozpoczęli postępowania. Der Spiegel podaje jednak, że w zdecydowanej większości przypadków nie uda się doprowadzić do procesów. Nie pozwala na to podeszły wiek i zły stan zdrowia podejrzanych. Kilku z nich zmarło w ostatnich miesiącach. Śledczy prowadzą jeszcze postępowania w 8 przypadkach, ale zdaniem ekspertów tylko 2 mogą zakończyć się przed sądem. Dziennikarze Spiegla wyliczyli, że z ponad 6,5 tysiąca SS-manów, którzy służyli w Auschwitz i przeżyli wojnę, niemieckie sądy skazały do tej pory zaledwie 29 osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A dziś w Mierzynku w Kujawsko-Pomorskim odsłonięto pomnik zamordowanych tam 70 lat temu Żydówek. Pochodziły z Litwy, Węgier i z Polski. Od sierpnia 1944 roku niedaleko Torunia kobiety kopały rowy przeciwpancerne. Wspomina mieszkająca w pobliżu Teresa Wernerowska. Do tego lasku tutaj zwieźli nie wiem ile osób, to tych Żydówek przywieźli, nie? I one takie były wycieńczone. Do nas przywozili takim barakowozem po wodę, przyjeżdżali, nie? Żydówki. To moi rodzice ugotowali zawsze taki kocioł kartofli i one wiedziały już o tym, bo były drzwi otwarte, para, to same się najadły pod pachy i tam sobie jeszcze do koleżanek wzięły. Do zorganizowanego przez Niemców obozu w Mierzynku trafiło około 1500 kobiet. Większość z nich zmarła. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Rozpoczął nadawanie anglojęzyczny ukraiński kanał telewizyjny Ukraine Today. Przedsięwzięcie jest finansowane przez oligarchę i gubernatora obwodu Dniepropietrowskiego Ihora Kołomojskiego. It is time for the world to hear Ukraine's voice. Telewizja Ukraine Today ma być odpowiedzią na rosyjską propagandę, którą można obejrzeć w kanale Russia Today. Podobna jest nawet nazwa obydwu kanałów. O ile jednak rosyjski jest inwestycją państwową, o tyle ukraiński to prywatna inwestycja znanego biznesmena Ihora Kołomojskiego, który jest właścicielem jednego z najbardziej popularnych kanałów 1+1. Na razie Ukraine Today można oglądać przez satelitę w Europie i przez internet na całym świecie. Kanał prezentuje półgodzinne bloki informacyjne. Skupia się głównie na wydarzeniach na wschodzie Ukrainy. Studio zostanie otwarte dopiero w przyszłym roku. Wtedy kanał będzie też dostępny w Stanach Zjednoczonych przez satelitę. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A tymczasem arabska telewizja Al Jazeera poinformowała o uwolnieniu amerykańskiego dziennikarza przetrzymywanego od 2 lat w Syrii. Petera Curtisa porwano w Turcji, skąd zamierzał jechać do Syrii. Do dziś nie wiadomo, kim są porywacze dziennikarza, czy dostali za niego okup. Komitet Ochrony Dziennikarzy, który ma siedzibę w USA, szacuje, że w Syrii zaginęło około 20 dziennikarzy i przypuszcza się, że wielu z nich jest w rękach terrorystów z Państwa Islamskiego. Kupują i wkładają do koszy, bo chcą pomóc. Mieszkańcy Radomia chętnie wspierają akcję Tornister pełen uśmiechów. Dzięki niej 1 września w plecakach dzieci z najuboższych rodzin znajdą się wszystkie niezbędne przybory szkolne. Zbiórkę w radomskich sklepach prowadzą wolontariusze radomskiej Caritas. Rozdają ulotki, informują, tłumaczą. Namawiać nie muszą, bo chętnych do dzielenia się, zwłaszcza z najmłodszymi, nie brakuje. Plastelinę, kredki, zeszyty, blok rysunkowy. Trzeba pomagać. Siostra Małgorzata Binkowska, Caritas diecezji radomskiej. Akcja polega na zakupie artykułów szkolnych i wrzucenie ich do koszy, które stoją za kasami. Będą z nich uszykowane wyprawki szkolne. Najbardziej są potrzebujące i cierpią z tego powodu najbardziej chyba dzieci. W ubiegłym roku między innymi dzięki polonusom z Kanady udało się przygotować ponad 1000 szkolnych wyprawek. Z Radomia Anna Orzeł. Dodajmy, że tej akcji patronuje Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 22:00. Teraz czas już na informacje sportowe. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. I w studiu Monika Sułkowska. Nasi pływacy wracają z Berlina z 4 medalami Mistrzostw Europy. Dziś srebro w wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym dołożył Konrad Czerniak. To jego drugi krążek w Berlinie. Wcześniej wywalczył złoto na 100 metrów delfinem. Oprócz Czerniaka na podium stali jeszcze Radosław Kawęcki, który obronił tytuł na 200 metrów stylem grzbietowym oraz trzeci na 200 metrów stylem motylkowym Paweł Korzeniowski. Rywalizację zdominowali Brytyjczycy, którzy zdobyli aż 24 medale. Marcin Kamiński mógł zostać bohaterem Lecha Poznań w meczu z Ruchem Chorzów, ale nie wykorzystał rzutu karnego w 87 minucie spotkania, które ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem. Wcześniej Legia Warszawa w eksperymentalnym składzie 2-0 pokonała Koronę Kielce, a swoją setną bramkę w karierze zdobył Marek Saganowski. W Premier League Manchester United wciąż bez zwycięstwa. Dziś Czerwone Diabły 1-1 zremisowały z Sunderlandem. Jutro hit drugiej kolejki. Manchester City zagra z Liverpoolem. Wczoraj startowali w Warszawie na Stadionie Narodowym, dziś w Birmingham. Wczoraj w memoriale Kamili Skolimowskiej konkurs rzutu dyskiem wygrał Robert Harting przed Piotrem Małachowskim i Robertem Urbankiem. Dziś podium w dysku wyglądało tak samo. W Formule 1 kierowcy ścigali się na torze Spa w Grand Prix Belgii. Z pierwszej linii startowały 2 Mercedesy, ale na metę pierwszy dojechał kierowca Red Bulla, Daniel Ricciardo. Drugi był Nico Rosberg z Mercedesa, a